وقطعنا مش پریکړه هم دی په ارض په مزکه کې او ممن دل مش دل ځنې جوړ کړ په دې کې حق پرستان دل ام و دا نور باطل دا بل دل دا دل مش پکشي کې جوړ کړ د جدول خلاصه وای چې الله سره قطع کړ دی په مزکه کې او ممن دل نو دل سره کم چې شکول الا و منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بس دغه خلاصه منهم بعض دې څخه چې الصالحون نیک عمل کوونکي کو وصالحان و نو خاغه دې په دې کې نیکان خلک هم رااله چې علاوه موږ سره پریکړه چې نشه خلک بکشي ومنهم او بعض دې څخه چې دون ما سوا و ذالک د صالحین څخه د صالح څخه چې ما سوا یې خو معلوم دار تالح دې بدبخت دې بار بد عمل دې نو دغه دې وډې و وبلوناهم وبلونا مش امتحان کړه هم دغه دون دون معنی دغه ماسیوا دا د هم زمیر چې د ګرد ته نه دی راځي دا نو دغه رلی ته راځي دي چې دا ومنهم دون ذالک چې ومنهم بعض دې څخه دون ماسیوا و ذالک د صالحین اوس د صالحین اوس ماسیوا څوک خدای بد عمل دغه کسان دي نو دغه کسان وبلونا مش امتحان کړه هم دي ابتلا امتحان اخستلو ته ویل کیږي بالحسنات فحسنات نیکی معنی خوشالوی باندې والسيئات فبدوي معنا فغمونو باني بارمو بیا پردی باني حسنات او شيګني علاوه را پري واله شجون مودي تور لره ورکی دا ترغيب دي ندي گایګه یو څوک بد کار کوي مج به په داخپل محول کې مثال کشیر دو زه بد عملي برای پلار یو څه شو سر شيګوني خدای دا به ترغيب شه د نه کار د پاره چې زه بد مکه وه دغه یو شور سره وکي د ار وخت مطابق وزي ته یو شی ورانس دا عصر سره چې مناسب یا شګړی یا سایکل یا شمټر وزدی بد ام دی دامر سره کې دا ترغيب دي بل وخت به دا رقم کوي برای یو څو چلایخ کش کې چپلای اختیار کې دای به ترغیب دی چې پر دغه کار باندې دغه سزا را مرتبیږي نو ترغیب او ترهیب په خپل کور کې هم مشکو گای چاته ترغیب ورکو او شخوا ته راجل بو گای ترهیب معنی بیرول سزا ور لره ورکو رب العالمین یې د دواره مور سره وکړي چې په دې بدای سمسی وبلونا مج امتحان پر هم دغه به باکه خلګه بالحسنات په خوشالوی معنی په شو پراخي او بارانو او په شو نعمتو دامو والسيئات فبدوي بهم كاختي پر راوستلي دي پر دي باندې مزلت راوستلي دي د څه د پار لعل شايهم دي به يرجعون رجوعوتي لعلهم شاي داخونه دا معنا لکه فلار چې زیته ماول یا ترغیب کی یا ترهیب کی خدا منه لده ته نه دي معلوم بره چې ترغیب ورکی وای ګون خدای په دغه سمس ګون خدای خو امید انجام ده ته نه دي معلوم بل فلا ترهیب ورکی وای ګون خدای په دغه سمس مړی او سوچ په لاخي وي نو الله پاکم دغه رقم دي د شي انجام نه دي ور معلوم چې لعلهم نو لعل په دغه ځای کې په تحقیق استعمال یې چې لعل په تحقیق هم دی به يرجعون رجوعته کې دا شای ترجمه کوي دا شای د نوی نسبت و دا سامع نو ته چې دا نور خلک چې ورته ګوري هغه خو په انجام نه دي خبر هغه وایي ګونې خدای په دا نعمتو بسمسي یا ګونې خدای په دغه عذاب او په تکلیف بسمسي نو د مخاطب چې دا خطاب ورته کیږي د هغه پر دماغ مطابق نو دا لعله معنی موږ په چا کې شاید کوو چې شاید لعله شای چې هم دوی به یرجعون رجوع راوکي ولي خو دغه څوک څوک په ترغیب سمیږي څوک څوک په ترهیب سمیږي نو یو بل کار آمد سي نو نفس الله عز وجل چې دی اغد امید پر بنیاد خبره نه کې الله چې قطعي انجام معلوم دي چې سمیږي که نه سمیږي دا زموږ د دماغو مطابق وکړ د بندگان تر دغه ځای پورې ما د دوی اغه اخروی عذاب سماسیوا دنیوي سزا پر اغه قبایح را بنا کړ چې مخ کې تیر سوی دي په تیر قصو کې ډیر مرده جسارت چې د بنی اسرائیل بیان را شروع سوی دي دغه انجام بیان کی او اغه کسان ځنی استثناء کړ چې الله پاک اغه نیکان خلق واغه ځنی وتل اغه به د بدن د پاره اغه دغه ابتلا ذکر کړ چې په حسناتم د دې ابتلا سوی ده په سیئاتم د دې ابتلا سوی ده وس دا د فخلفه په سی آیات کې راځي دل ته بیا چې دی اغه څوک ذکر کوي په دې کې چې اغه د دې صفات شونې دي میراث خوارې دي چې دوغه حال ذکر کوي چې غو څنګه حال دا خدای باباګانو حالونه دا ورسته خلف چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زمانه کې پاتو د دې حالت هم ذکر کوي چې دغه بیا څنګه و اغه بابایي خو به سور سره او اغه د سرکشي ور سره و کنه و دا سم دي سه علوي چې دا د اغه لکه پلار چې واغه سي زوی فخلف جانشین اسوله من بعدهم رست ترضي دغه بني اسرائيل چې د قبائح خلف بد جانشین د خلف او د خلف فرق دی

تخپل موازنه سره وک د دنیا د معلومات او د غی دنیا د معلومات ته چې موازنه سره وک برخ تخپل عقل بدرته چې اخرت خو ول چې پر بیت نو خو هغه مراعت وک ته د اخرت مراعت نه کړه د دنیا جال او جاه او جلال چدی د دې معلومات چې د پانیکیج توجهت متوجه اخرت برباد کړی دی د پای کې افلا تعقلون لکه مشتی چاته شو بد بیان کو نصحت ورتوک بره وای ورو ختم کی ما غلری ورته متوجه ک رب العزت افلا تعقلون ایت شنه پوی خدا بیان مدرته وکي چې دا دنیا چې د خصيصه د دنیا د اخرت چې دی اعلی دی نو متقید زانه جوړ ک هغه د تقوا خبره ورته ذکر کړه متقی معنا پرېز کوون کی د کوم کارو څه چې دغه خلق کول چې د آیاتو بدلول دی معنا د علاقه آیاتو کې بدلون مراولي چې څنګه علاوه یا غسی وایست په دې خلقو کې خو چې دا د دغه زړو اسلاف یو چې دا د دې چرسي وو دغه دا برسچ دا خلق مجیات کړ دغه خوم ګرد خلق نه ونه په دې خوم یو څه خلق وکنه پکښ کې دغه شو ذکر بیا علاقه چې دې عام علاقه بیا حتی بیان کې برای په یو چې فلاخه د سلو مخ خوږیږي چې یو ګرد قوم سره یاد کې مشت په خپل استلاکیم کو برای ورور ګرد خنو بد نه جنو شو خوم پکښ یغه نه یاد او رب العالمین دې تم دا اسو چې دا خلق چې ذکر سو اکثره د غره کم یو څه په دې کې سم خلق مو هغه د ذکر کوي والذین اغکسان یمسکون شو دې تمسک کوي لاس ټینګول کوي بل کتاب په دغه کتاب سره چې تورات تورات یې را ټینګي په تورات چې در را ټینګي تمسک پکې نو په تورات خدا خبره ذکر شوی چې په اخره زمانه کې نبی راضی محمد و احمد به نومي او دلته په مکه کې به پیدا کیږي هجرت به وچاته کوي او طیبه معنا مدینه شریف ته به ځي دا ګرده بیان شوی نو خدا خبر باندې هم لاس ونیوي چې په دې لاس ونیوي نو خدا نبی اعظم په زمانه کې دستي مجبور وسو کلمه یې وویل نو ګواکې دی مؤمن سو دغه ډله وصیه دی چې معنا تورات یې ټینګ کړی و د تورات څنګه حق مضامین و هغه یې منګولي په لګولي وي لګولي وي هغه خبرې خې په ځین کې وي چې داسې نبی راځي چې رالی خو مجبور دی د تورات منکر کېدای شي د سې پر نبی علیه السلام هم ایمان راوړي مسلمان سو نو الله دغه ډله یادی چې دا بیا په هغه کې نه ده شامله والذین هغه کسان د دغه بنی اسرائیل څخه د دغه یهود څخه یمسکون چې دې تمسک کوي بل کتاب په کتاب سره چې تورات دی په دغه تمسک کړی دی ټینګ یې نیولې دی غلطی نه پکې کوي نو برخه چې شپه نصیب سو ایمان ولې خو نبی علی سلام راغی دا غد ی نبوت ور پکې ذکر شوی په تورات کې و اقام الصلاه د استبصار او اقام او دی اقامت کی اقامت معنی بر پای کې دل کې دوام کې اسولات پر منځ باندې خپل خپل حقوق ور کې اقامه د دواړه وې څوک شل مسکی منګر د سارغې نه کوي دا نور کوي نو دای قامت المنزه دي خو نه دي نو خو دي غټ ګناکار دي د ځان سو په بولیش معنی ز څنګه شل مسکم څنګه رکوع د څنګه سجده ده ورته سار پر کمال اکا ګرځي خو نه نو دا بر د تقوا د جوړ کړي د خدا غلطه یو سړی به ګرد المنزونه کوي یو لاند کزا کوي خو رکوع او سجده نه ده معلومه جس جس خو چې به ځان فارغ کړي چې وسته ویل چی شي وځي کړي چی شي دار یا اقامت د واره سره ملګری چې دوام دی باندې ام هغه مراعت هغه د حقوق او د واجبات دي نو دا کسان چې تمسک په کتاب تورات کوي او اقام او دی بر پای کول کې اسولات د المنزه دا کار چې د وکه معنا نو ایمان په نصیب سوی دي ان لا نغدیع اجر المصلحین الا وعدا وكيش انا بشك مش لا نغضيع مش نزائع كو اجر ثواب مزدري المصلحين دي اصلاح كون كوش سوك اصلاح دا زانو دا بل كي دا زانو دا بل سمان اخوش اغا حق احكام دا لا غبا يعني خفل عمل بكي ميدا زان اصلاح وكري ميدا بل غي نو مش دا مصلحينو اجر چی دی اغه نزائع کو ولی خو الله عز وجل نمسکین کیجی نمقهر کیجی دی بل چا غلبه دی پر راس اغه دی ورته یو څندن دی ورته کی پلان ته به ثواب نور کی الله عز ما خزانی هم دی کی ثواب می تمام نه دی او قادر مطلق ام یم سوک مخ نسنی ولی نو به ولی زائع کیجی دا چا اجر اس نس زائع کدلی نو په دا خلق خلقو کی خلق معنا بدو جانشینانو کی ام دغه سوک ست اغه برته الله پاک زنی راویسته چا خلق په ذکر کړ چې دغه کسان چې دی او اجر پر ما زیور کوم دا زده تحت لفظ ترجمه وای والذین او هغه کسان یمسکون چې دی منګولې لګی تمسک دا غدی لکه یو رسی چې راځړېدلی برای خلک ټینګونه سي برای بل پورته کی وی خېشي نو دغه چې د ټینګ دا کتاب تورات نیولې یمسکون چې دی تمسک لاس نیول کی بل کتاب په کتاب تورات پسې او دا ټول احکام چې عمل کی خدا غ خبرم پکښې د چر نبی علی السلام ایمان راو دا پر را او اقام الصلاه او بیا بر پای کې دل کې دوام کې اصلاته پر منځ نو ان به شکل نغدیع مجنزه یعکو اجر المستحین